Alisi mwana nangaye, oye misinga teo. Oluka kilikamo, ango mwembo memingamo. Poko kikoye bateo, basinga inamonie. Nakole isayeo, nakolatisa yeo, nakobokolo yeo. Alisi mwana nangaye, oye misinga teo. Oluka kilikamo, ango mwembo memingamo. Moko kikoye bateo, basinga inamonie. Nakole isayeo, nakolatisa yeo, nakobokolo yeo. Tina recommande, moto samba na miso ya bakundio. Tokotala nani akolonga, pena sima na kolobalika momoko. Moko yeba tena zali, tata ya mwana makila nanga moko. Nakotinda recommande, moto samba na miso ya bakundio. Tokotala nani akolonga, pena sima na kolobalika momoko. Moko yeba tena zali, tata ya mwana makila nanga moko. Commande, moto samba na miso ya bakondio. Nokotala na nyakolonga, pena sima na kolobalika momoko. Moko yeba tena zali, tata ya mwana makila nanga moko.